الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. سورة قاف کے اثبات قیامتو بڑی رجوح سر چه مشهور پاغے کے ایجاد او عدم دے یو شی وجود تر استل او بیا فنا کول دغه قیامت وی ندی صورت کې الله ذکر د خلق ذکر کوي ډیر زلا او سره د علم ذکر کوي ذکر دا دو صفتونه ضروری دي دا هغه چا لپاره چې او کار کول شي نو یو ول قدرت پکار دی او بل علم دا دو خبري انسان دنیا کې یو کار چې کوي الی کول شي چې دا غي د کولو طاقت پکې ومي او پوئیږي په هم دا دو صفتونه ضروری ولیکه او سلی طاقت وی او ډیر زور او صحت ارسه برابرۍ خو چې نه پوئیږي نو کچې ته به ورځي نو د ګولې نه به کچې تکي او که او سلی پوئیږي خو قدرت او طاقت نه نو بیا هم کار نه شي کېده الله خپل دواړه صفاتونه بیانې چې زه قادر هم یم او عالم هم یم نو ما ته بیا ژوندون څه دي باس بعد الموت قدرت مشتا او علم مشتا نو دواړه ذکر کوي ولقد خلقنا الانسان یقینا چې موږ پیدا کړی دی دا انسان اگر کا پیدا کول دا ودا سوچي مختلفو طریقو سره وقد خلقكم اتوارا نطفه و علقه و مزغه و د نور مخلوق نه ددو پیدایش ډیر په فرق سره ده ځکه چې په مخلوق کې ذی اشرفو ذی اعزو الله تا نو ځکه په مختلفو طریقو سره پیدا کړو نو خلقم الله کړی دی ونعلم ما توسوس به نفسه او الله یې پوئیږو مونږه زمونږ علم وګوره پوئیږو مونږ په هغه څه چې وسوسی کی دتا دا نفس پل چې څومره وسوسی وته کوي ته انسان په یو وخت کې څومره خیالونه راشي په لږ وخت کې په یو منټ کې الله یې زو په دغه پوهیږم چې دا په زړه کې څه تیر شو زه په دې پوهیږم دا ډیر مضبوط دلیل دی ډیر ښکارا حجت دی او د یو بنده د کنټرول لپاره دا ډیر بهتر نصیحت دی اواز دی چې یو بنده دا یقین پیدا شو چې الله رب العزت زما د دې رازونو نه زما د زړه د ټولو خیالونو نه چې سبا کې راضي دین خبر دی خو یقینی گوره یو خاص پخلی وی نو دا داغه دا پارا پورا خبر دا چه دن وچری گناه نکی گی چه تا دیر پا مجبوره بانده او کوشی نو آغا هم پنو گناهی ساب ده ولی ضرب اور پسیخ پیمانه شی تو بباو باسی دا انبیاءو دا خبری وی خواه ذکر داغی خو یقین پیدا شیو کنه اللہ رب العزت چې د عیسی علیہ السلام نه تپوسو کی قیامت کې کنا ا انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله تا ویلو دې خلق تا نیمه دنیا خوستا په عبادت اختوا استاد امور حضرت مریم دا تاسو او تویلو چې زمونږ عبادت کوي عیسی علیہ السلام ډیر تفصیلی جواب کړی چې سبحانک ما یکون لی ان اقول ما ليس لی بحق توبه یلا زبردست خبره کوم نور پسې وی چې تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک یا اللہ تپویگی پاغستو چیز ما پا زلکی تیریگی زلکی خوارسو تیریگی او زنپویگم ستا پا ذات بانده بے دا یو حقیقی علمو کنخا چه انسان دور پویشی چه اللہ آغا ذات تے چیز ما دی خیالونو نا زما دی سوچونو و فکرونو نا خبر دے دیو جن صحابه کرام و ډیر ځل نبی علیہ السلام ته فریاد وکړ چې زموږ په زړه کې دا خبر راځي چې زموږ دا جرأت نشته رې چې په جواب باندې دا غي تعبیر وکړو یریګو چې کفر ته ونو دا خبر راځي نبی علیہ السلام وی چدا اصل ایمان دی دقا اصل ایمان دی سا اصل ایمان دی انداستاسو دلونو کی چدا دقی غلطو خیالاتو نکم نفرت پروت تی نزالکا دقا ایمان اصل ایمان دی دیو بنده پزلکی دا کفر نا ادو کارونو دا کفر نا او دا جهل نا او دا گناه نا نفرت راشی دقا ایمان دی اگر یہ ریزی چکنے پا دیو مونگا او نبی علیہ السلام چی جواب ورکو نا دیر دا خوشحالی خبر ہو دار چاہ دا پار تر قیمت پوری چکلے او بندہ پزل کی دا سی غلط خیالات را دی کلے کلے دا سی دلتا ہم یو بندہ بوئی کا نا چرز ما دی زل کی دا سی خبر را دی چی اغا خود کفر نکمی نئی کنخا نو اتب خوشحال ہے کخاپے نو بیا داستا ایمان مضبوط تے کنا اغا دین نفرت کئی خود اللہ دے حکمت تاو گورا دے مہربانے تاو گورا دے احسان تاو گورا چی شکر دے چی پدا گی خبرو باندے مونگا ننی سی ما تو وسوسه چې حدیث کې بیا دا غي پورا تفسیر دی چې ما تو وسوسه سدي نیو ته حدیث النفس وې چې خبره په زړه کې راځه او بل ته حاجس وې حاجس حاجسا دا چې بیا دوباره راشي یو ځل راشي بیا راشي عاجز وته وي او دریم ته خاطر وي تا دا وینم لکوټی زیاتای پدی باندې الله نن سې څوک سلورم پکې هم دې هم دا دې پدی سلور وړ باندې الله څوک نن سې چې دل کې خبر را لې او زل او بیا نه حدیث النفس یا بیا عمراله نو حاجز شو بیا عمراله نو خاطر شو او هم دې ته وي چې انسان زړه کې راځي چې دا کار کوما زموږه خبره مضبوطه شو بیا هم الله نن نسی ها په پینځم باندې نسی چې هغه ته عزم وي عزم عزم ستوي چې دا کار د پاره سپکاري کنه کولی د ګناکار هډیر ګران دی داسې وخت کې بزی چې چپ چوپی خلق دمی بس دریو بجو نه پلا اوزان صرف اوزار هم اخلی اوزار کنا تک بیا تعلمات والغالی یا بس نور سکول والی نوشی دقا اوزار دی برابر کلل او روان شوی لیکن حل تک چوکیدار ناستو برمینگم ورسرو نو تبیا واپس شوی نو کته واپس چې الله دې پینې سيزګه چې دا غزان ده خبره واچې کارو نشو تا خپل کار اراده او عزم پوره کړې ده کنه خا په دې وجه الله نسی ها دوره چې ګناه کبیره نه ده صغیره ده توبه وباسه معافي وغواړه بس معاف بشي نو دې پینځم باندې الله ني ولکې خا دې ته عزم وي چې اسباب دې برابر کړو روان شوي خو نو که کارو شو خو جوړ کبیرت جوړ شو کونه شو نو صغیرت جوړ شو مدال الله دې رحم دې چې په دې سوچونو موچونو باندې مونږ نه نسی فنعلم ما توسوس به نفسو پوی ګمږه پاس چې وسوسې کې دې انسان تا دا نفس ته دو داغینام دا کمال ونحن اقرب الیه من حبل الورید اللہ ایمونگا نزدیو دتا داغی رگنا چپاغی که دا سازی رازی مجر الروح ساپا کی زی رازی ارشی دا پارا لوخ پکاری ظرف پکاری کا نخوا از خو یو شی بس نو د روح د پاروم ظرف شته کنه ها هغه څه شی دی هغه د حبل الورید دی یو رګ دی امام راغب وای عرق متصل بالقلب والكبد یو رګ دی چې ټول بدن کې خور شوی دی نو غرضی زه تر رسیدلې دی د زړه او د کلیجی سره جوخ شوه ده بس دقه زید او طول بدن تا دوین سپلائی کئی نداغی تاوی حبل الورید وی کنا ادی تا پوست کئی دا مریض نا چستا جگروی نا جوڑی کنا وی خدای تاو گورا دادا اللہ کار دا دست خبرم دا خپل جگر نا چې جوړي او کني جوړي هغه یو پکې وی جوړي خو د جمعې په ورځ نه ځکه چې چټي کنه ځکه چې په کاري کړه لکه دې تصاجت ته چې کزه دې نه خبرن بیا ته لسل راتلم څو خپل فیصله به میکړې وکنه رضا غرق دې من حبل الورید مفسرین وی او حضرت شیخ رحمه الله چې ذکر د ظرف دی مراد نه مظروف دی زر اکثر د الله سکار نشته ها آسا چې بګیزی راضی لاغي سره کار دی چې لاغي نه تا ته زیات نږدې ما نو دا قرب د متشابهات نه دی مفسرینم بندیان دی دا بنده فکر کلا سملال شیا کلا ابن کثیر دی دے کی پا دی خبر آخت دے چوی دا نحلو نمطلب ملائک دی وی چی نحنو اللہ وی کنا دا غزین دیتا تل دے دا خود مرگ وقت ندی چی ملائک راغلی یا خروست رازی خی ولی اغا ویلی چی کچرمونگا تینا اللہ رب العزت واخلو چی نحنو اقرب ویلی من حبل الورید نو حلول با ثابت شی و مکان با اللہ لثابت شی چی اللہ رب العزت پا دی بدن کی دن نا حلول کرده دی چوی دا دمرا ندیم خوب از دیتا بے ذہن نو تلیشی دا متشابهاتو نده تا دی پا حال اللہ پوئیگی مونگ بے صرف وایو مانا بے کون چی سنگئی انور حقیقت اللہ تا معلوم دے متشابهات دی او تمثیل دے دیده تمثیل ہوئی عام و جبو کی کنا ہر جبا کی دا خبر مشوری کسوک پوئی گن پوئی دا جگ خلق موئی کنا چه دا چارازون اخکارا کی اخکارا کی نابل و تویی لکا دستا پر رگونو کے ناس دے دا تمثیل لے کنا کنی رک که ده ناس ده دیخو نشتا نو عربه که و قرآن و سنت تمثیلاتو نڈک ده ذکر ده فساحت و بلاغت یو مشهور او معروف طریقه ده کنخا قانون ده نو اللہ نبو لذت پدینی ولنکی او خبر ده دارسنا نو مطلب ده ده چه اللہ ویمونگا نزدیو دتا من حبل الورید و د دې سانو نو دینه څنګه ندی شي بس الله تعالی دې دا د شان سره څنګه لایق ځان واسي بې مونږه تاویلونه نشو کولې نو دا مسله دا ذکر د ظرفي امرات ته نماز ظروفي کنه لکه خلق وی جران نهرو نهر روان دې الکه نهر خدای کړي ته وای نو کړه خو نه روان او په پکې روان او کله وی سال المیزاب پر نالی راو بیده نو کته راو غردی دي نه میزاب ذکر کوي هم رات نه ظرف نه دي مظروف دي او په پکې روان دي نو ذکر د ظرفی امرات نه مظروفی من حبل الورید یعنی دا حیات تا دنا دا جون دا دنا دا قرآن نا جسو کنی خبر نو آغا کل پدا سی خبرو باندی زن دیر حد تورا سی کنی چی حدیث کرائی کل وستای و خبر معمولی کنی اتاو باغی سر دا اللہ نا دیر لرشی پس اونو کالا بانده دیر لرشی اتاو بیاو خبر معمولی گرنی اغاو دمر قیمتی چی داغی دو وجه نستا با اللہ سر دمر قرب پیدا شی ڈاکتران وی چاپی را تناستی کنا او د مریض مالک هم غږ نشي کولی دا خو مجبوری کنه ناسیدونه وتا چولی چې تاسو کې چا دا د څه لپاره وی چې سا پکې راشي دا خو د الله کار دی که ساتي نو باسي کراولی پکې ستاسو خدا قدرت نشته تاسو نه یې نږدې دتا اللہ وی زوتن از دیما دا سای اختیار ستاسو نده چورگا چی سا پا کراولو او چرا نشی نبی گورا وخی اگی مطلب دائی چی دا سا تی نوزی چی مونگا تی نبی غمشو امالکان تداوی چی دا اس پا با کسارا شی خواد ها نو قرب دو قسمه دی، یو قرب د علم دی، نو د علم قرب د الله رب العزت د مسلمان سره، د کافر سره، د حیوانات او جانورو چې کوم شي کې ساشته، نو د ټولو ته الله رب العزت د دغه سانه نږدې دی. یوازې انسان نه، دا ماشی میگی دا سچی دی کنه، دی تا قرب علمی ویلی شی. او یا قرب دا مرتبی دی، نا دا خاصو خلقو دی خواه چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی پاخر دا سوره حجر کی چی وسجد وقت تارب، وسجد وقت تارب، اللہ تا سجدی ولگاو او زان نزدی کن، سنگ نزدی کی مرتبی دی اوچتی شی، درجی دی اوچتی شی، نا دا خاصو خلقو دے اگر چاہتا نا دے حاصل خوا. چی حدیث کی رازی چی مشہور چلا ازالو یتقرب الی العبدو من نوافل، چلاوی یو بندہ میشا نفلی عبادت کئی کئی نما تا نزدی شی دمرا چې زه دا غلا سخ پېښم چې په ما باندې نیول او ګرځیدل، زه دا غ سترګې شم په ما لیدل کې، زه دا وګونه شم په ما اورېدل کې، زه دا وجب شم په ما باندې وینا کې سمانه یې دومره الله ته نږدې شي په مرتبه کې چې بیا الله رب العزت دا غ د ټول بدن حفاظت کوي، نو دا غ د سترګو نه، د وګونو نه، او د جبې نه اگر عمل نکی چاگی که دا اللہ نافرمانی دا مطلب اللہ دا چاگو گنا استرگی نکی گی خدای مطلب دے چاگی دا ٹول بدن زما پا حفاظت کی کنا خوا دا قرب علمیہ دی خوا منگ نزدیو دتا من حبل الورید دا اگر مر رگنا چاگی که دا سازی رازی مجر الروحیم الله خپل قرب وي دا دیده پاره زمرا زور ورکی چې ال تاغي ویلو چې ذالک رجع بعید او دا لفظ ویلو خا نو سه الله نه پری دی ورګا چې ته سوي دا لری خبره ده نو دا قرب قرب ذکر د دیده پاره او کچ دا داغي جواب شي چې دا چا ویلو چې بیا ژوندون ډیر لری د عقل نه یو قسم خپل علم یې ذکر کو کمال یو قسم چې غد الله رب العزت خپل ذاتی علم دی هر بنده سره نو ذکر کې قرب بل قسم چې غد ملائکو تقرر دی تقرری کړی دا ملائکه مقرر کړی په مختلفو ډیوټو باندې فالمدبرات امرا فالمدبرات امرا سوره نازعات کی ویلو نو مدبرات ملائک څنګه مدبرات دي د چا یو ډیوټي ده چې هغه په شپې له مقرر دي چې بل ډیوټي ده چې روحونه اخلي د چا بل ډیوټي ده چې عملونه وړي او راوړي او د چا بل ډیوټي دا چې کرام الکاتبین دی لیکل کوي ډیر ډیوټي دي کنه هر یو په خپل ډیوټي مقرر دي کنه باقاعده چې اس قسم لا کوتاهی پکې ناراض ښا دامد الله د علم مقام دی دومره خبره مضبوطه کړی دا الله چې زما علم کافی دی هیڅ حاجت نشته خو لیکن استاد تصدیق د پاره دې خبره دې یقین پیدا شي د ملائکو خبروم کوم چې غي د سره ناس دي ښا او تداوی آیت معنا کوي چې لكل اواب حفيظ مخکې ویلو الله رب العزت د خپل حفاظت ذکر کړو وعندنا کتاب حفيظ دایت مونږ سره یو کتاب دی چې هغه هر څه محفوظ دي هغه څه کتاب دی هغه چې ملائکه کوم لیکل کړی دی اذ یتلقى المتلقیان یاد کا چرا اخلی هغه دوار اغستن کی ملائکه سرا اخلی د دې باندې چې سکینو ار اخلی نوٹ کئیه تلقی راغستول تویل شي متلقیان هغه دو ملائک عن الیمین چې په خې طرف باندې ناس ده وعن الشمال قعید او بل په ګس طرف باندې ناس ده د خې طرف اغلی کل کی حسنات چې دا بنده سنی کې کوي ناغه لیکي او د ګس طرف اغلی کل کی سیئات هر یو ناس دی ها قاعده اگر که یو ویل خدای د قران خپل اختصار دی نو داس به وایو عن الیمین قعید وعن الشمال قعید یو په خې طرف باندې ناس دی خیو غ باندې بل په ګس باندې ناس دی الله مقرر کړی چې تاسو به دې انسان لیکه عمل به لیکه چې دې د خلینا صوباسي نه به لیکه نو مخکې تقریبا د افعال ذکر کول چې ما توسوس به نفسو زړه کې دنه نو هغه ذکر کوي چې په جبه راضي دا څومره زبردست حفاظت شو چې الله وینه د زړه غ واسوسې زما د علم نه بار دي ان د جبې دا خبرې زما د علم نه بار دي هر څه محفوظ دي رکی گنا ما یلفظو من قول الا لديه رقیب عتید نغور زید انسان څه خبره دخلینا مگر د سره نږدې رقیب نگران دے ملائک عتید تیار دے دا بل کار خو نشته دغه له خدای مقرر کړی دی او دا نه چې کنه یاره چې قلم ور سره شته که نشته صحیح پګشته که نشته نه نه عتید ارس برابر هغه الله تعالی علم دی یو قول دا دی چې ما یلفظ من قول لفظ غرزول توي رمي ما يرمي من قول چې دې سوي نو ملائکه لیکي حتا انينه في مرضي ترزي پوره خان حسن بصري وي رحمه الله چې کدي بيماري ادا ها ها کوي کنه زام لیکي زمون نشو لیکل ته به ها څنګه لیکي چې مریض لګیای اپریاد کې زرګې کوي کنه مونږ نشو لیکل مونږ خو باغ لیکو چې حروف هجاو نه جوړی کنه عمل یک دغم لیکي نو څه شي ته نه پات کی اذم قول دا وې چې نه لا یکتبون الا ما اجر به الا ما فيه اجر او وزر اغه سلیکي چې پاغه سره ثواب ورکول شي یا پاغه سره عذاب ورکول شي دا قول ابن عباس ته منسوب کړی دی خو صحیح نه معلومیږي اول قول بهتر دی ځکه قرآن الفاظ ډیر عام دي چې ما يلفظ من قول عربیت کې دین نور الفاظ نشته ستور کې ها ختم نافیه ما نافیه راغله ما الفاظ من راغله د استغراق زنه خوړو صفات کیږي نه او قول نکره راغله نو بس عربیت کې خدغه د فصاحت او بلاغت طریقې وینوخه نو اولاد دا چې سوی نو علی چې سوی تر دې پورې مفسرین ذکر کوي کله په داسې حالت کې چې چلته ملائک نشیتلې کنه کله انسان په داسې حالت کې کنه دغه واسه غټه خټه خبرې کوي کنه نو هغه حالت دای چې حاجت تناستی یا نور د انسان خپل ضروری جنسی کارو نئی نو ملیک نئی نو آغی تا دلر نا پا سکرین باندی رازی دا بازی سیدون خوڑیر خوش شو خچی ایجاد شو زکا چه دلیل پیدا شو چا باوی چه سنگا ملیک لکت چه دینا تا ملیک تینا بیارتا دی ادے پدا دے کم خل نودری کنا موبایل بے امزان سراوڑی لیٹرین تنو نو ملیک وی اغا چه دے سوی نو اغا آغی تا پا نقشا باندا ست چه دے دلیکلو نو نپاتی کی خوا نغورزی دے دخلینا یو خبرم مگر د سرم دا ملائک دی رقیب نگران تاوی چوکیدار ساتون کی تاوی رقیب عتید اغی تیار دی دی دا پارا اللہ مقرر کری چی لکلو کی دا دا اللہ بالقسم حفاظت شو دا ملائکو پا ذریعہ باندی یوا او دا بالقسم علم شو چی دا اقوالو افعالیم اللہ تمعلوم دی چیسا کارو نکی دا دراغا وسوسیم اللہ تمعلوم دی نو دا جبی اغا اقوال اغا هم معلوم دی نو نور سخونشت دا سکن چیغا دا اللہ دا علم نبار دی وجات سکرت الموت بالحق اس بات تا قیامت کی پحالت دا نزع سرا چیزا غا وقت کی بوم وی چیزا لکر جوم بعید بعض بعد الموت نشتا چتا باندې دو موت حالت جاری شي را بشي جا اتراغل ز جاءت خپل معنا ککو مزا مازی دا معنا دا چراغلی دی سخته ز مرګ او سلګه ز مرګ کوم دی چراغل نه یجی او معنا سره دی و دې کې د قران خپل بلاغت دی چې دا مرګ دومره یقیني دی چې لکه دې راغلی بس کوم شی چې په ماضی زمانه کې شوی ناوي کې څوک شک کوي او یقیني کنه چې لا نه شوی ناوي کې شکی الله رب العزت وی دا موت دومره یقیني دی دا انسان کدی اوس ژوند دی او روغ موت ته خو صحت مند دی خدا سي لکه موت چې راغلی دې هونه مانی کنه نبی صلی الله علیه و سلم صحابه ته وی چې تاسو په ځان سمره یقین لې نو چاوي چې را دور دې چې کور ته بل جمعات کې ناستو کنه چې تر کوره پورې لړ شو چا به چې جمعات نه وځو راوي په استاد سره ډېر لې یقین وې زه خو چې یو ځلم السلام علیکم ورحمت الله نبل پلان میں بیا یقین نہیں چھے سلام باو گرزو تا سوی دمرہ لرے گانے نجاعت یہ ذکوے لے خواہ رابشی سختے دمرگو بالحق یقینا چگی کہ بیا شک نہیں اگو بیا ٹوکے مسخرے نہیں دا بالحق ذکوے لے چھے خلق ٹوکے کئی کہنا خواہ زن په زور مړ کی یزما کټ واخلې اعلان وکړي چې جنازه تیار ده اچلل شي قبرستان ته نذیر رامنډ کی دا ګورو ته هر قسم خلق دنیا کېشته بعضی به خدا غواړي دې مشرکان او بدعتیانو عمل لخه حق پرس بچری داسونه کی زګی څوک له حد کوي کنه برابری کې نبی ای ورګه ځ پکې سمول ما دا خو دې مرګ نه مانی کنه ها ورګه ستاسو پکې هم سمول خیر دې ستاسو خلانې راغله نو بل حق زکوې چې هغه کې بیا شک نه هغه کې بیا تاخير نه ذالک ما كنت منو تحید دا هغه مرګ دې چه تبا ده دینا تختی دیم یو دا مانا ده یا تبا ده دینا دیر زان ساتو دیر بای زان ساتو مفسرین ذکر کلی چه کل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تا باندې د مرگ حالت جاری شو. اوس حالت کې ونو حضرت عائشه را وغوښته دغه وخت کې سړی خپلوان یاد شي کنه خو تکور دغه وخت نه نو چغرا لا وی کاتو نو خپل عربی کې سو شعر وی چې لحمرکا ما یونس سران داسې وی چې قسم په خدای چې نه مال سو خلاصول شي نه دولت سو خلاصول شي نه حضرت ابوبکر ورته وی چې هللا قلتل داسې دی ولې نوی چې وجات سکرت الموت بالحق ذالک ما كنت منه تحید شعرون ته ساجت مونږ له الله قران را لګل دي نو دی وخت په حق کې الله رب العزت داس ویلې دي چې وجات سکرت الموت بالحق نبی علیہ السلام چې په دې حالت کې وو نو به لاس به لمدو او په مخ به راخ کو او دا به وی چې لا اله الا الله ان للموت سکرات ان للموت سکرات کلمه به وی او بیا به دا وی چې د مرګ ډیر سختې دي دا مطلب چې قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دا مطلب د مرګ په وخت کې توحید بیان وکړه سم مطلب چې خلکو د لا اله الا الله معنا زده کړي چې به د الله نه بل څوک نه بچ کیږي د موت نه او د سختو نه او د مصیبتونو نه دا خو یو الله دی پاره سره ناراضي ما تا وګوره خلق بوي چې دا خود د ټولو انبيو سردار دی په دې باندې به بالکل سخت نه شي او هغه وی چې نا ان للموت سکرات چې زما په حق کې سوګدا ګمانو نكي سوګدا ګمانو نكي چې دې باندې خپل عزت او د خپل نبوت او د رسالت او د مرتبه په جوان دي د سختې نه بچی نه ان للموت سکرات په ما باندې هم سختې دي لا اله الا الله چې زته نه بچ نشوم نو بل کم کوجار ادي ویړو مرګ په نه دراغله دي سره وسوکه دا حدیث ودی نه ویلی سبل سبوی نه ها مرک پر آغلی دے سختے پر آغلی پخ پلوئی کرنا خواہ دینا سکن بچ کی گئی اللہ وی ذالک ما کنت منہو تحید یو معنی داغا مرک دے چی دنیا کی تینا تتختی دے نعام دا خلق حال بیانی خود دار یری گی تینا یا دا چی زان دے ساتو دنیا کی سنگے زان ساتو ار واخ باندې ډاکټر سره ناستو چې ته دا راواله سټو چې بلډ پريشر چیک کوما یا خدای ته دا نور سني په دا شي دې کنه ها چې اسنه چې ته هاي شي وي چې دا دې پارا سد وایو خرمه چې لکوټي واخ وګت شي کنه ها څوک چې دی بل ملک ته یا دې ملک ته راځي دا خود کچرو ملک دی از پاک ملک ناراضی کنا چې اسلام نه پاکي انوزان سره دا غزه نه وبراولي په بوتل کې د دې دې وبنس کې دې دې خوراکون نه کوي دا ولي ذالک ما كنت منه تحید دا وی چې جراثیم را ترانه شي د دې نه خلق داسي چې ورزل ته خصوص ساډو به ژوند نالتا لرشی انگلینڈ تا برطانیه تا امریکی تا التوی ازادا ازادی دا پارکو ندیو چمنو ندیو ارمازیگر پکی باران کی گیو ذالک ما کنت منه تحید دا ټوله تیخته ده کنه دا ټوله تیخته ده بس ځان ته ګوري چې دې بدن ته او دې روح ته زره تکلیف نه رسي کنه چې په ځان پوه شي کنه نو بس ځان رسول یې زیته اسی به کینی او پاغه دغه باندې بسملی وی الټرا ساوند کومه الټرا ساوند چې اکاونه مخکې لار دا داس حال نه بس دا سوال پکاره چې دې ایمان سره یا الله مر خوارنګ چې هغه ورستو کیږي نه خو چې دې ایمان سره ای. او یا الله موږ باندې مرګ سخته اسانه کې دا سوال کوي کنه واخر زمانه